السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد. درس اليوبيتا tulielezea kuhusu sajdatu sahu, tukataja ahwal tano za mtume alayhi salatu wasalam za kusahau. Tukaona katika hali sita, maana ya sita ni aliamrisha bila yeye kutokea tukio, lakini katika zile hali tano za kiye sahau, hali moja peke yake ndio alisujudu kabla salam. Hali moja peke yake ndio alisujudu kabla salam, alafu hali nne zote alisujudu baada as-salam. Na hii hali ya sita ambayo si kitendo chake, lakini aliamrisha mwenye kusali yoyote akishuku hajui ni idadi ya rakaa ni ngapi, basi afanye yaqin, kisha atasujudu pia kabla as-salam. Tukasema vile vile al-aslu fi sujudu sahu ni iwe baada salam. Al-aslu kwenye sujudu sahu ni iwe baada salam, isipokuwa katika hali mbili hizo ambazo ni katika hali sita. Mbili ni kabla salam, na zilizobakia zote ni baada as-salam. Akisahau tashahudu al-awwal atasujudu kabla salam, na kishuku idadi ya rakaa hajui ameswali idadi ngapi, atasujudu pia kabla salam. Alafu zinazobakia sahau zote zinakuwa baada as-salam. Baada ya hapo sasa aingia masala nyingine. Aliyesahau nguzo katika nguzo za swala atafanya nini? Au aliyesahau wajibat katika wajibatu sala atarakibisha vipi kosa lake? Atarakibisha vipi kosa lake ndani ya swala? Na hii ni nukta au ni hii maudhui ni muhimu sana. Kwa hivyo nitawaomba mnisikilize kwa makini sana, kwa sababu sisi wenye kusali tukosea sana pindi tunapokosea ndani ya swala, uchanganyikiwa mtu ajue afanye nini, arudie, aendelee, afanye hivi, afanye vile. Yametokea matatizo mengine kwenye swala, maimamu huswalisha, lakini kwa kukosa kujua hizi ahkam wakaja wakafanya mambo mpaka katatiza watu wengi msikitini. Sababu ni kukosa kudhibiti na kupitia haya masail ambayo ni muhimu sana katika masail as-sala. Tamkuta imamu shatokea hali kama hii, anasahau ndani ya swala, yuwakumbushwa, yuwafanya lile jambo lilosahau, alafu baada ya kutoa salamu anakata, anatulia mpaka umwambie tena yeye sujudu sahu, arudi sujudu sahu. Au ukimwambia saa nyingine asujudu sahu, atasujudu sahu sajda mbili, madamu ni baada ya salamu hatoi salamu, alafu zunguka anakata. Wala khata min al-akhta ambazo kwamba tushaziona tunazo sisi wenye kuswali. Kwa hivyo hii ni maudhui muhimu sana kuifahamu, kwa sababu kila mmoja ni urdha anil khata, aweza kusahau kukosea kwenye swala yake saa yote. Sasa tatizo likishakutokea ndani ya swala, utafanya vipi? Utalirekebisha vipi? Alafu sajdatu sahu utasujudu vipi? Lidhalika ndio nikasema ni muhimu sana, wa ila itakuwa wengine mtu akishakusahau kwenye swali hajui afanye nini, ubidi wengine wavunde swala wafunge tena upya anze tena mwanzo, kwa sababu hajui atakufanya nini. Hani min aljahl bila shak, ambayo haipaswi muislamu kufanya mambo kama hayo. Dawa ya hayo mambo sio wewe ukisahau uvunje swala alafu uanze upya, hiyo si dawa yake. Dawa ni usome, ni kusoma na kujua tatizo likitokea kwenye swala nitarakibisha vipi. Asema al-muallif rahimahullah, famata zada min jinsi sala, wakati wote mwenye kuswali akazidisha kitendo ambacho kitendo chenyewe ni katika jinsi ya vitendo vya swala, akazidisha qiyam au rukuu, akazidisha rukuu, rukuu ni mbili akarukuu mara tatu, rukuu ni moja akarukuu mara mbili, au sujud ama sujudu ni mbili akasujudu tatu, au ghairi dhalik, au akapunguza idadi yake. Sasa yoyote mwenye kusahau matendo ambao matendo mwenye ni katika matendo ya jinsi ya swala, sio ya nje ya swala, jinsi ya swala, mwenye kufanya matendo ambayo kwamba si jinsi ya swala, swala yake mbatil, intaha, kushi. Tumzungumzia hii aliposema min jinsi swala, iko na faida yake hii qaid. Faida yake ni kwamba sisi sasa tunazungumzia mambo ambayo ni jinsi ya swala, ukaja ukayazidisha. Ama mambo ambayo si jinsi ya swala, hayo ukiyafanya tu swala yako mbatil. Kama kula, kula si jinsi ya swala, ukila tu ndani ya swala, swala yako mbatil. Au kunwa, au kucheka, ukifanya moja katika haya, moja kwa moja swala yako ni batil, kwa sababu ni matendo ambayo si jinsi ya swala, ni ajinabi na swala. Sasa tuzungumzia yale ambayo ni jinsi ya swala. Ukaja rukuu ni moja mathala, ukarukuu mbili, hapo umezidisha. Au sujud ama sujud, ama kuud ama kukaa, ukasahau kukaa ama ukazidisha, wa ghairi dhalik. Mwenye kufanya hivyo amdan, kwa kusudi, ajua mimi hii ni raka ya nne ya mwisho, akasimama kusudi kaongeza ya tano, akaongeza qiyam ya raka ya tano, ajua mimi sharuku akaongeza ruku ingine. Mwenye kufanya hivyo amdan kwa kusudi, batalat sala yake, itabatilika, kwa sababu amekusudia kuivunja sala yake. Hata akasujudu sahu, hana sujudu sahu, huu ni arudi afunge tena sala swali upya, kwa sababu alifanya kwa kusudi. Au wasahwan, lau ataongeza au atapunguza hizi arkanu sala kwa kusahau, si kusudi, lakini mathalan amesujudu sajida moja akasimama rakaa pili, hakasahau, maskini hakujua kama ameghafilika na ile sajida ya pili, amesahau yeye, waona sasa sujudu mara mbili. Mwenye kufanya sahau hiyo kwa kusahau, au kuacha matendo hayo kwa kusahau, basi sala yake ni sahih, yasjudu, atasujudu sajdatu sahu kuunga ile kasoro, kuunga ile kasoro. Na kama ni rukun, ataeleza mbele rukun haisameheki, utairudia ile rukun, uirudi nyuma uifanye ile rukun, alafu endeleze sala yako. Na kama ni wajibu, utaendelea na sala yako, lakini ni lazima katika hali zote mbili utasujudu sajdatu sahu. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa neno lake mtume alayhi salatu wasalam aliposema, إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته أكزيديش أمتو چوچوت أو أكيبونغوزا چوچوت كوني صلاة يكي فليسجد سجدتين نسجود سجدا بيلي رواه مسلم. هيني حديث عبد الله بن مسعود, هيني حديث عبد الله بن مسعود نتومي عليه الصلاة والسلام البصالي salatu al-asr au al-dhuhr, kama alivyosema rawi, alizidisha au akapunguza. Shaka rawi Ibrahim an-Nakhai amefanya shaka, je alizidisha akapunguza? Almuhim alikosea kwenye sala yake baadhi ya arkan. Masahaba wakamwambia sallaita kadha wa kadha, wewe umeswali umepunguza au umeongeza kitu? Walipomwambia vile, sana rijlaihi, alikunja magu yake, wastakbala alqibla, kalekea qibla, wasajada sajdatain, pale pale alipokumbusha tu alielekea qibla kasujudu sajdatain, thumma sallama, kisha akatoa salamu. Kwa hiyo hakuna sajdatu sahu bila kutoa salamu, la budda utoe salamu, hata kama ni baada ya salam. Hapa mtume sa salama amesujudu sahu baada ya salam, lakini akatoa salamu tena baada yake. Falamma aqbala alaina, alipotukabili baada ya shamaliza kusujudu sajdatu sahu, فأقبل علينا بوجهه alitulekea kwa uso wake akatuambia akasema innahu law hadatha fi ssalati shay'un lanabbatukum bih awaambia masahaba wake law kutabadilika jambo lolote au litazuka jambo lolote pia kwenye sala ambao ni dini lanabbatukum mimi nitapa habari tawaelezea mkiona nimenyamaza nimepunguza nimeongeza jua nimesahau na lau kama ni sharia angalikuwa nishawaambia walakin akawaambia inna ma ana basharum mithlukum msione kila nikifanya kitu nyinyi mwaona tu ni wahi ndani ya sala huenda mimi nimesahau na kama ni jambo wahi ni pia wahi mimi si sawa ningewaambia tu lakini mkiona nimefanya makosa kwenye sala inna ma ana basharum mithlukum mimi ni binadamu kama nyinyi ansa kama tansaun nasahau kama mnavyosahau fa idha nasitu nikisahau fadhakiruni basi munikumbushe hiyo ndio hadithi yenyewe kwa hivyo anayesahau anasujudu sajdatu sahu ama aliyefanya kwa kusudi akazidisha rukun au akapunguza rukun ya sala kusudi huyu sala yake ni batil kwa sababu anafanya istizai anafanya istizai wa mata dhakara pindi yoyote anaposahau nguzo yoyote ya swala wakati yoyote atakao kuikumbuka ada atairudia nyuma atarudi ila tartibi salati kwenye ule utaratibu wa swala bighairi takbir pasina kuleta takbir ile intiqal asiseme Allahu akbar arudi nyuma hakuna takbir takbira kwenda mbele kwa mfano mtu amesahau rukuu akimaliza kusoma moja kwa moja ameinama misujudu akakumbushwa subhanallah akakumbushwa kwamba ameacha rukuu atarudi nyuma tuseme ameanguka misujudu anapokumbushwa ima shafika chini au kabla kufika chini kurudi nyuma kwenye ile rukuu kuilipa sila hauleti takbira kwa nini kwa sababu ni zaida hiyo imeongezeka kwa sababu kile kitendo chako cha kutoka kwenye qiyam kwenda sujud kimezidi hakifai kile kitendo ni afau rukuu hasa kama kile kitendo kimezidi na takbira yake huwa imezidi usizidishe na ndio maana ukisahau kisha kuivuka nguzo ukikumbushwa ni utarudi nyuma pasina takbir kwa sababu kile kitendo chako cha kwenda mbele kimezidi tayari na ukiongeza takbira atakuwa sawa umezidisha tena kusudi kwa hivyo inavyotakikana ukisha kukumbushwa kwamba nyuma umesahau ruku ni unyamaze tu uinuke urudi bila kusema kitu uirudie ile ruku yako thumma baada dhalika ndio uendelee takbira takbira ni za kusonga mbele wazi hakuna za kurudi nyuma hadha hiyo ndio alivyosema hapa rahimahullah kwa hivyo na lengo la kusema hivi asema kwa sababu ni zaida ile takbira itakuwa imezidi vile vile amesahau nguzo nyingine yote katika nguzo ya swala kwa mfano ameswali amesahau fatiha mathalan rak'a ya pili au ya tatu kusoma fatiha ghafal amesahau amepigwa na bombwazi mara ameruku atarudi kwenye raka yake ile aliyesahau asimame asome fatiha pasina kuleta takbir pasina kuleta takbir wa hakadha vile vile akisahau sujud amesujudu mara moja tu amesujudu sujda moja akakete baina sajdatain akimaliza akasimama juu sujda pili akaiacha akakumbushwa kwamba amewacha sujda pili atanayesha simama atarudi chini bila takbir bila takbir kwa sababu kitendo chake chenye cha kusimama tayari kishazidi akitakani pale kwa hiyo atainuka atashuka chini atakaa baada ya kukaa atasujudu sujda ya pili atashuka chini atakwenda kwenye sujda ya pili sio kukaa atakwenda kwenye sujda ya pili atasujudu ataendelea kuanzia hapo alafu aendeleze takbira sasa asimame raka ya pili kwa hivyo hivyo ndio tunatakana ndio akasema ada ila tartibi sala atarudi kwenye utaratibu wake wa sala bighairi takbir pasina takbir hakuna kupiga takbira intiqal nao ni kusema Allahu akbar wa in zada rak'a mwenye kusali akazidisha rakaa moja ziada, kama ni maghrib akaongeza ya nne, au ni dhuhuri na asr na isha akasimama kwenye rakaa ya tano, qata'a ataikata ile rakaa mata dhakara, pindi yoyote atakapokukumbuka au kukumbushwa. Amesali salatu al-fajr, amesimama rakaa tatu, ameongeza rakaa tatu, pindi tu unapokumbuka hii rakaa tatu, kama usali peke yako au unaswali na maamuma akakukumbusha subhanallah kama umeenda rakaa tatu, qata pale pale ile rakaa tatu ikate, ile rakaa iliyozidi ikate pale pale mata dhakara, pindi anapokumbuka tu aikate kabisa, hakuna ruhusa kuendelea wala kusoma harfu moja. Ukifanya hivyo baada ya kukumbuka, batala salata, sala yako tabatalika, kwa sababu sasa utakuwa waongeza kusudi. Kwa hivyo umepewa udhuru kipindi cha ile sahau, ushaambiwa nyuma subhanallah subhanallah na maamuma wako, leo mkazana washindana wazi, basi wale maamuma hata wasisimame kumfuata, la yajuzu wamfuate, ni wathubutu kwenye tashahud, wamkumbushe wakiwa chini. Shida pia inatokea kwa maamuma na wao wasimama, ama muona imamu ameenda rakaa tano kwa mfano, badili yeye akae pale pale chini, amkumbushe akiwa chini, yuasimama naye huko sema subhanallah huko yuasimama naye, hapo khata, makosa, kwa sababu yule imamu ameongeza rakaa tano kwa kusahau, wewe waiongeza kusudi. Kwa hivyo tabatilisha sala yako, tabatilisha sala. Kwa hivyo ni mukae tashahud, mumkumbushe. Amerudi ahla wa sahla, ameshindana amekataa kurudi, someni tashahudi yenu, mutoe salamu, au mkitaka mtamgojea haya. Lakini as-sahih, hapo utanuia kumwepuka imam, utanuia kumwepuka imam, alafu baada dhalik utasoma tashahud kivenu, mutoe salamu, hadha hu. Kwa hivyo hiyo ndio inavyotakana, pindi unapokumbuka tu hii rakaa ni imeongezeka, si rakaa yake, pale pale ni uikate, hata usisome hata harifu moja, uikate urudi kwa tashahud, alafu sujudu saddatu sahu baada tashahud baada salam. Wabana ala fi'lihi qablaha, na atajengea kile kitendo kabla yake. Kama nyuma ameacha rukuu, atarudi mpaka kwenye rukuu, ataanzia rukuu na kuendelea mbele, kisha ataendelea mbele. Hiyo ndio maana kujengea, yani ile rakaa si cancel yote, atarudia ile nguzo tu aliyoacha. Kama ni rukuu ameacha, atarudi atasimama rukuu, kisha baada hapo aendeleze. Hiyo ndio kujengea kitendo chake, aendeleze sami Allahu alhamida mpaka kuendelea. Hapo inavutakana, hii ndio inavutakana pindi anapozidisha. Kwa hivyo imamu akisimama rakaa ya tano akakumbushwa subhanallah, ni akae, pindi anaporudi chini kukaa rakaa ya tano ile, sio atakapokurudi chini kukaa asilete takbira, makosa, kwa sababu tayari ile rakaa tano yeye tayari haiko shaiongeza, kisha anaongeza na takbira kwa juu, hadha khata. Ni akae tu kimya kimya, rudi chini akae, afai kusema Allahu akbar rudi tena akae, hadha ghalat, hadhi ziada, kwa sababu umeshaongeza kitendo, sasa waongeza na maneno kwenye swala. Kwa hivyo ukisha kukumbushwa tu ni urudi kwenye ile nguzo uliyoacha pasina takbira, pasina takbira. Hii ndio inavyotakana. Wala yatashahadu in kana qad tashahada, na ikiwa ashafanya tashahud kwenye ile raka wazi, kisha akaona ah, hii ni raka, mathalan raka ya nne vizuri, amekaa raka ya nne anasema tashahudi akhir, mara ikamjia shaka, ah, mimi nimekaa tashahud, hii ni rakaa tatu sio ya nne, kumbe ya nne, akasimama rakaa ya nne kilingana na yeye. Akifika juu akakumbuka, pana usawa ni vile vile, ni ile tashahud kule chini nikae, hii rakaa ni ya tano hii, basi yafaa arudi bila takbira. Sasa kisha kurudi asema hapa wala yatashahadu in kana qad tashahada, kama utakuwa huku nyuma ushaisoma tashahudi yako ya mwisho, usirudie tena, utakuwa waiongeza tena, utakuwa waiongeza tena. Kwa hivyo ukiwa ushasahau, umefanya shaka, ukasimama ukenda raka, kumbe ile raka imezidi, kisha ukapata yakini ukiwa juu kwamba la, vile nilivyofanya mwanzo ndivyo sawa, sasa utarudi nyuma. Ikiwa tashahudi ushaisoma pale ulipokaa, usiisome tena. La hukuisoma, umekaa tu ndio ukakumbuka kusimama, basi utarudi uisome ile tashahudi ambayo hukuisoma, thumma tu salamu, thumma yasjudu au thumma sajada, kisha atasujudu sajdatu sahu wa sallama na atatoa salamu wala ya wasallam paka hapo maneno yamemaliziki hapo thumma sajada wa sallam kisha atasujudu sahu kisha atatoa salamu nafikiri imeeleweka hadha hii hali inatokea mtu akifanya shaka thumma akapata yaqini baadaye ameketi ameswali salatu al-fajr rak'a pili vizuri ameketi tashahud amesoma tashahud yake ashamaliza ameanza kuleta zile dua mara moyo wake kwamba pana hii rak'a ya kwanza baada ya pili kumbe ni ya pili kweli akasimama kumbe kile akisimama ndio ya tatu ile alipofika juu anasoma fatiha akakumbuka akapata yaqini kwamba pana hii ni rak'a ya tatu yafani rudi eh atarudi bila takbira sasa madamu ashaisoma tashahud kabla ya kusimama rak'a ile iliyozidi asirudie tena tashahud kwa sababu kirudia atakuwa yuongeza tashahud ya pili kwa kusudi atosheke na ile tashahud aliyosoma na ikiwa wakati wa kusimama alikuwa hajasoma tashahud sasa ndio akirudi atasoma tashahud yake thumma tatwa salamu thumma tasjudu sujdatu sahu thumma tatwa salamu hii ndio utaratibu wa swala sasa asema ولا يعتد بالركعه الزائده مسبوق ها مسائل تكمسكيزه kwa makini ndo mtayafahamu pole pole na mimi sitaki kwenda mbio pole pole hata kama tutasoma kidogo lakini nataka mtu afahamu ndio ukija ukiingia kwenye sala ujue ukiharibu utafanya vipi watu wengi hawajui haya masaa kwa hiyo nisikilizeni kwa makini wasal wala ya'tadd birrak'a az-za'idat مسبوق ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق أسيه حساب لا يعتد أسيه حساب إلى ركعة يا إمام اليزيدي مسبوق متى لو كتلوا أكيد يعني ونجوا ونايقين وهم كوجا مثلا كوني صلاة الفجر وتواضع وجاب فنجا صلاة نوشجوا وإمامه هن ركعة بيلي umemaliza kutawadha waje mkuta imamu amesimama rak'a ya tatu usihisabu ile rak'a ya tatu usihisabu asema bana madamu yeye hajamaliza kuswali hata mimi nipate ile rak'a ya tatu niifanye ya kwanza kwangu la wajua yaqini hii ni rak'a ya kunyongeza bali hata haifai ungie naye la yajuzu kuingia naye kwenye swala ikiwa yuko juu amesimama mngoje arudi tashahud akikumbushwa ndio ungie naye kwenye tashahud wazi kwa sababu wewe uko na yaqini ile rak'a iliyozidi na ukiswali na yeye hiyo rak'a iliyozidi basi haihisabiki hivi ninavyosema almuallif kwa hivyo wala ya'taddu birrak'ati zaidati masbuqun asihisabu ile rak'a iliyozidi imam amezidisha rak'a kwa kusahau wewe umechelewa ukaikuta ile rak'a ambayo kwamba ni ya ziada imam aliyoongeza wewe hufai kuihisabu hiyo rak'a ukaifanya ndo rak'a yako ya kwanza kwa sababu ile rak'a hukumu yake haifai kuwa kabisa haifai kuwepo kabisa hii ni ikiwa wajua alima biziada wajua hii ziada kwa hivyo kama wajua ni raka ya nyongeza ile haifai kama hata ya kufunga swala kuingia na imam la yajuz hadha lakini hujui haukujua kwamba ile raka ni ya ziada wewe waona imamu ya swali kawaida Allahu akbar ukafunga swala ukafunga naye kumbe ile raka imezidi علماء مختلفين هنا بس جي ايليبي اسي حساب او اتسامحوا بسبب حكجوا ايليبي او اتسامحوا بسبب يا جهل خلاف بنا والذي يظهر والله اعلم مدام اتبقي حكجوا ني مجينا mpaka kumaliza kuswali na baada ya sala hakuna alomkumbusha yani hakujua kabisa basi hapo ndipo atasemehewa lakini ikiwa baada ya salatu akapata yaqin akaambiwa bwana hii raka uliyofunga ilikuwa ya kuzidi mtu akakwambia alikuwa na salatu kana mwanzo akakutana baisha hapo baada ya kutoa salamu yajibu urudi uisali ile raka moja uilipe kwa sababu hiyo raka moja umehesabu yeye ilikuwa imezidi utarudi usali raka moja tena kamil alafu keti tashahud alafu toa salamu wazi hiyo ni inavyotakana. Kwa hivyo utasamehewa mpaka uende zako ikiwa kuna mtu aliyokukumbusha na hukujua kwamba ile rak'a ya imamu imezidi. Hii tafsili ndio aula wa afdhali. Lakini ikiwa baada ya kutoa salamu tu kuna mtu amekufuata bwana hii rak'a umehesabu wewe ilikuwa ya kuzidi. Kwa hivyo kuna raka moja wadaiwa, ni lazima usimame uilipe ile raka ile wadaiwa, thumma baada dhalik utoe salamu, thumma baada dhalik tasjud sajdatu sahu, thumma baada dhalik utoe salamu tena. Hiyo ndio taratibu wa sala. Kwa hivyo ikiwa ni mjinga utasemewa vipi? Ni umalize kusali mpaka ushike ndia na uende zako na mtu asikwambie eh? Hapo sasa hukujua. Lakini baada salatu ukapata yakini kwa mwenzako kwamba hiyo rakaa uliyohesabu haufai kuhesabu kwa sababu kwa imamu alikuwa imezidi, lazima uirudishe hiyo rakaa moja. Ni lazima uirudishe ile rakaa moja, ala sahihi min aqwal alulama. Kisha sema wala yadkhulu ma'ahu man alima annaha zaida. Wewe ni masbuku umechelewa umeingia msikitini, haifai ufunge swala na imamu ikiwa una yakini hii rakaa imezidi. Kwa mfano ni spika nje wasikia hiyo raka ya kwanza, wasikia ya pili, taarif, sikizi maarufu. Hata ukiwa nje utajua imamu kwa raka ngapi. Sasa ukiingia msikitini, washangaa mbona ameinuka tena raka nyingine. Sasa pale wewe wajua una yakini kwamba hii ni raka ya tano hii. Basi akwambia la yadkhulu maahu, usiingie. Usifunge takbiratul ihram na yeye kwa sababu hiyo sala yako haitofungika. La yadkhulu maahu, asiingie kwenye sala na yeye. Man alima annaha zaida, kila mtu anayejua kwamba hii raka imezidi hafai kufunga swala. Wale wasiojua basi hawakujua, lakini wewe wajua, haifai kutoka na mwanzo kuingia swala na imamu ikiwa kwa kwenye raka ile aliyozidisha. Hii ndio inavyotakikana kisheria. Wa in kana imaman au munfaridan, na ikiwa mtu anasali imaman, yeye ni imamu, au munfaridan ama anaswali peke yake, fanabbahahu ithnan, watu wawili wakamkumbusha, manake amfanya sahau kwenye swala yake, akakumbushwa na watu wawili na kuendelea, sio mmoja, wawili na kuendelea, lazima rujuu, itamlazimu imamu afuate kauli ya wale wanaomkumbusha nyuma, asishindane, hafai kushindana. Kama ni mtu mmoja tu ndo mwambie subhanallah, hapo sawa, waweza kushindana naye kwa sababu huenda ule mtu ndo msahau yeye. Lakini ukasikia sauti mbili subhanallah subhanallah, watu wawili wamekukumbusha, hapo ni lazima ufuate kauli yao na uwate hiyo ushindani wako. Hiyo ni inavyotakana. Kama ni mtu mmoja sawa, huenda alokosea ni yeye, si imam, mumkin. Lakini nabahu ithnan, wamemkumbusha watu wawili wakamwambia subhanallah kwamba sala yake amesahau, basi ikiwa yeye ni imamu ama anaswali peke yake, waweza kuwa waswali peke yake na mimi si swali, lakini nakuangalia nikakuona wewe waswali, ndio waswali peke yake, lakini nakuona umesahau, hata kama mimi si swali, nafaa nikwambie subhanallah subhana, nikakukumbusha hata kama si mimi sifuatani naye kwenye sala, yajuzu nikukumbushe. Sasa nikakukumbusha mimi na mwenzangu wengine, haifai ushindane, haifai ushindane, ni ufuate kauli ya wale waliokukumbusha. Na kishindana itakuwa sasa anafanya kusudi kuharibu sala yake. Ndio akasema lazima hurujuu, atabidi imamu arudi atarakibisha lile kosa kama alivyoambiwa na maamuma akisikia ile tasbih. Wala yarjiu, na si lazima kwa imamu kurudi kufuata kauli ya mtu, innabahu wahid, akitanabaishwa na mtu mmoja, kwa sababu huenda yeye yule mtu ndio huenda amesahau yeye. Sasa pale imamu asikue mwepesi kumfuata, angojee kwanza, akisikia wa pili anamkumbusha na watatu, hapo sasa atajua mimi nimesahau kweli, atarudi arekebishe lile kosa lake. Kama tu ni sauti ya mtu mmoja, basi ma yalzam, kwa sababu huenda yeye ndo amefanya wahum, sio imamu. Isipokuwa wakati gani? Wakati gani ukikumbushwa na mtu mmoja utamfuata? Illa intayakana sawabuhu, isipokuwa ule imamu akawa na yakini huyu mtu mmoja anayemkumbusha ni mkweli, ni kweli mimi nimesahau, yeye ndo amepata. Ikiwa una yakini kwamba, maanake saa nyingine imamu huenda kwenye nguzo akahisi kama hii nguzo mimi sifai kwenda nifanikae, sasa akatarajia tu sauti nyuma asikia, ile sauti kisikia tu nyuma itampa yakini kwamba kweli hutokea hali hii. Sasa ikiwa hali kama hiyo, tayari wewe mwenyewe ukienda kwenye raka nyingine washuku mimi sifai kwenda. Sasa hapo ukisikia mtu mmoja tu amekukumbusha, ishafika kwenye yakini, kwa sababu tayari wewe mwenyewe ulikuwa washuku tayari mimi nakosa. Hapo hali kama hiyo hata sauti ya mtu mmoja tu waweza kumsikiza na ukarudi, kwa sababu hapo ndipo penye yaqin. Hapo ndipo penye yaqin. Ama imamu akainuka kwenye raka nyingine akiwa ana yaqin yeye ajua hii raka ya sawa. Hana shaka. Amesimama kwa moyo wake wote ajua mimi niko sawa. Kisha akasikia sauti nyuma imkumbusha. Hapo ndipo asikubali kwa haraka. Angojee mpaka asikie na ya pili. Ah, sasa akisikia na ya pili mwingine hapo ndo sasa atawasikiza. Wazi. Kuna tofauti nyingine imamu anafanya afalu sala kwa yaqin. Hakumbuki kama amesahau. Hapo lazima washindane kidogo. Asijisalimishe mapema. Angoje sauti mbili. Lakini ikiwa tayari yeye kwenye kile kwenye ile rukun yuashukushuku tayari shahisi kama mimi kuna kitu ninapunguza, hapo hafai kushindana. Sauti moja tu ya kutosha. Ukisikia sauti moja tu wewe rudi kurakibisha kosa lako. Li'annahu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume alayhi salatu wasallam ila lam yarji, hakurudi hakuchukua kauli ya nani dhul yadain, lam yarji ila kauli dhul yadain, hakukubali kauli ya dhul yadain kwa haraka kabisa mpaka kuhakikisha kwa masahaba aliposahau ile salatu dhuhur akaswali mbili. Hadithi ilieleza ile dhul yadain, yule bwana akamfuata akamwambia ya rasulullah, wa sahaba radhiyallahu anhu, swala imepunguzwa ama umesahau? Akasema sikusahau wala ikupunguzwa, kwa sababu yeye ajua ameswali nne. Kwa nini ankuja mtu mmoja tu mtia shaka akubali? Lakini kisha alipoona nyuso za watu zimetoshea haziko sawa, akarudi akamwambia masahaba, akama yaqulu dhul yadain, huyu anavyosema dhul yadain ndivyo hivyo mnavyoona nyote sawa? Masahaba akamwambia naam, umeswali mbili sawa. Sasa alipopata yaqin ndo akarudi akatekeleza zile mbili zilizobakia, alafu akasujudu sawa. Lakini hakukubali maneno ya dhul yadain moja kwa moja, kwa sababu alikuwa ni mtu mmoja tu alitoa habari, amemkumbusha ni mtu mmoja tu, na ndio maana hakukubali mtume mpaka kuhakikisha kwa wale wengine. Hadha hu thumma qala, kisha asema wala yabtulu salatu wala yubtilu salata wala yubtilu salata, haibatilishi sala, amalun yasirun, shughuli ndogo ambazo si jinsi ya swala. Kuna shughuli zingine ndogo ndogo ambazo si katika matendo ya swala. Al-aslu fai kufanya. Al-aslu fai kufanya. Kwa nini? Kwa sababu si matendo ya swala, ni matendo ya nje ya swala. Lakini saa nyingine huja ukaruhusiwa ndani ya swala kufanya shughuli ndogo ndogo ambazo kwamba ni za nje ya swala, lakini kwa dharura fulani au haja fulani mwenye kuswali ameruhusiwa kuyafanya mambo kama haya. Mambo madogo meyesir, ni mambo mapesi mapesi, madogo madogo, si makubwa. Hapo umeruhusiwa kufanya ikitokea haja, na wala sala yako haiharibiki ati kwa sababu umefanya kitu ambacho si jinsi ya swala. La, hapo utasameheka lilhaja au dharura, ikitokea haja ama dharura. Akapiga mfano hapa asema kafathihi sallallahu alaihi wasallam li Aisha, kama mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimfungulia mlango Aisha na yeye alikuwa swali, amegonga akamfungulia kama atawazi ili aingie. Amali ndogo kama hii ndiyo kufungua mlango, si mambo si katika matendo ya swala, si jinsi ya swala, lakini imeruhusika hapa lilhaja, lilhaja fala mane kufanya hivyo. Wa hamlihi umama, na yeye kumbeba umama mjukuu wake wa kike anaitwa umama, wa wadhiha, ambeba na akimweka chini. Siku moja alimtukua mjukuu wake mtoto wa Zainab ambaye ni mtoto wake wa kike, Mtume صلى الله عليه وسلم alimtukua umama binti yani binti ya Zainab mtoto wake, akaja naye msikitini kuswali, akaja naye msikitini kuswali, aswalisha ni yeye ndio imamu, akisimama kwenye kiyamu yuambeba, akitaka kurukuu yuamweka chini, yuarukuu yusujudu, akitaka kusimama kwa raka pili ndo anamchukua anambeba. Kwa hivyo hiyo ni haraka, kubeba mtoto na kumweka, kubeba mtoto na kumweka, si katika jinsi ya sala haraka hizi, lakini sharia imeruhusu lilhaja, kwa sababu huenda mtoto akalia akashawishi wenye kuswali wote, sasa ndo anambeba kama babu yake. Yeye ni babu yake na alikuwa akimbeba mjukuu wake alayhi salatu wassalam. Na mambo kadhaa mtume sallallahu alayhi wasallam aliyafanya madogo madogo ambayo sharia imeruhusu wala haikuharibu sala yake. Kwa mfano alipokuwa kuswali salatu al-lail kwenye chumba, alikuwa Aisha amenyosha miguu mbele yake. Akitaka kusujudu alikuwa kimgusa mguu, kimgonga. Aisha asema alikuwa nikikunja miguu apate nafasi ya kusujudu. Alafu mtume akisimama yarudi yanyosha tena ile miguu. Sababu chumba kidogo hakuna nafasi. Si kama marumu yetu bana, rumu watoto waweza kucheza mpira ndani. Na bado hambiwa ndogo. Zijana waweza kucheza mipira ndani ya rumu zetu. Lakini ndogo. Sallallahu alaihi wasallam. Lakini rumu ya mtume alayhi wasallam ilikuwa hivyo, Wakiwa yeye na mkewe hawezi mtu kuswali vizuri paka mtu mwingine akunje miguu yake. Allahu akbar. Kwa hivyo hii ni dharura, ni haja. Rumu ni ndogo na yeye lazima yeye kuna mkewe pale na ataka kuswali. Sasa kila kisujudu anainua mkono na mgonga miguu. Anaingiza kuna taa. Sasa ile haraka ya kuinua mkono wake kumgusa mguu wa Aisha kila mara akisujudu, hizo ni haraka lakini zimeruhusiwa kwa dharura. Vile vile imekuja katika hadithi nyingine fi sahih al-Bukhari hadithi ya Huraira tumi alayhi salatu wasalam khanaqa ash-shaytan hatta sala lu'abuhu bi yadihi wa huwa yusalli. Alikuwa yusali mara shaytan atakumvundia sala yake atakumpita mbele maharibie sala. Mtume sallam akamshika kwa mkono akamfinya akambana koo mpaka katoka na mati. Yale mati yakamuingia mkono mtume sasa. Shetani akamwaga jite, ile mijite yake akamuingia mtume mkononi. Mpaka sema kasikia baridi yale mati yake. Huwa yusalli na alikuwa akisali. Kisha akamwachilia, akamwambia Abu Huraira la ungetaka ningemfunga pale mkamuona nyote. Lakini nimeachana naye. Kwa sababu ya kukumbuka ndugu yangu Sulaiman alayhi salam, dua aliyoomba. Hadha. Kwa hivyo ameswali na huko mkabako shetani. Ni amali masi amali, ni kitendo amefanya, haraka amefanya, lakini ni dharura. Vile vile siku moja alikuwa yuswali, mbuzi atakupita mbele yake. Akasongea mpaka tumbo lake likagusa ukuta, kumziba ule mbuzi asipite tu baina yake na baina sala. Wazi. Alikuwa ameswali nyuma ya ukuta, anakuja hayawani atakumpita mbuzi. Akasongea akasongea kumziba mpaka tumbo lake likagusana na ukuta ili asimpite tu baina yake. Kisha yule mnyama alipopita kwa nyuma ndo akarudi nyuma akaswali vizuri. Zote ni haraka alifanya ndani ya swala. Wa maadhalika alikuharibu. Kwa hivyo haraka fupi fupi umewashwa kidogo ukajikuna kidogo haina neno insha Allah Taala. Lakini pia vile vile ulama wasema hazifai kufuatana sana mutawalia. Mutawalia ni kufuatana mtawalia. Yaani ni ufanye uachilie kidogo. Alafu ufanye uachilie kidogo. You know. Lakini kufanya kumtawalia hii inakutoa kwenye picha ya swala kabisa. Inakutoa kwenye picha ya swala kabisa. Hii ndio inavyotakikana. Usifanye mtawalia, fanya ukipumzika. Wa in ata biqawlin mashru'in fi salati fi ghairi mawdhi'ihi. Maana maneno yake ina mbili. Kuna maneno ambayo kwamba maneno yenyewe yako ndani ya swala, ni adhkar za swala. Jinsi swala. Yale maneno yenyewe ni jinsi swala, ni katika adhkar swala. Alafu kuna maneno mengine si katika adhkar swala, si jinsi ya swala, ni maneno yako ya nje. Kama kucheka, kutoa sauti au kuzungumza maneno. Zote maneno tuzungumza. Sasa tuzungumza maneno gani? Sasa kwanza ameanza na maneno yale ambayo ni adhkar za swala. Lakini ile dhikr umeiweka mahali sipaki. Umechukua dhikr ya rukuu umeiweka kwenye sujudu. Ukachukua dhikr ya sujudu ukaiweka kwenye rukuu. Tuzungumza hali hii. Wa in ata biqaulin mashru'in fi salah. Akizungumza au akisoma maneno ya dhikr adhkar ambazo kwamba ni mashru' ndani ya sala zatakwa ziletwe. Lakini fi ghairi mawdhi'ihi. Lakini akaileta ile dhikr mahali ambapo sipake. Akachukua dhikr akaiweka mahali ambapo sipahalike, sipahalipe kabisa. Kwa mfano asema kal qiraa fil qu'ud, mtu asome Qur'ani akiwa amekaa tashahud. Kwa tashahud anaanza kusoma Fatiha, anaanza kusoma Qur'ani. Wat tashahud fil qiyam, yuko kwenye qiyam badala ya kusoma Fatiha ameanza kusoma tahiyat na usimame. Akifanya hivyo lam tabtul bihi, sala yake haiharibiki kwa sababu zile dhikra zenyewe tayari ziko ndani ya sala, ni jinsi sala, si kwamba ziko kando ya sala. Yeye ameziweka tu mahali sipaki. Sasa sala yake haitobatilika, lakini wayataayyanu sujudu, itakuwa hali hii ni wajiba sujudu, lazima sujudu sijdatu sahu. Kwa nini? Lisahwihi, kwa ile sahau yake. Wakati wa sujudu yeye anasoma Qur'an, wakati wa ruku' yeye anasema dhikri ya qiyam, wa ghairi dhalik. La shakka hii ni makosa. Na haya akifanya hivi, asema lam tabtul bih, swala yake haitobatulika. Wayataayyanu sujud, na ni lazima sujudu sahu. Kwa nini? Lisahwihi, kwa sababu ya kusahau. Ukifanya kusudi, ukifanya kitendo chochote cha swala kwa kusudi, nasema alfake, swala yako ni batil. Hata usijisumbue kusujudu sahu, rudi uanze kuswali tena upya, kwa sababu wewe haukusahau, umekusudia kukhalifu. Kwa hivyo hizi ahkam za mtu aliyesahau si kusudi. Liumumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kwa umumi neno lake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha nasiya ahadukum, mmoja wenu akisahau ndani ya swala, falyasjud sajdataini, asujudu sajda mbili, hadith ya Ibn Mas'ud. Kwa hivyo sahau yoyote ndio utasujudu, lakini kama wewe hukusahau, iko haja sujudu sahu, rudi usali tena upya, maana yake umefanya kusudi. Leo umefanya kusudi. Akasema kisha, wa in sallama amdan, akipisa salamu kusudi, bado ajua swala haijaisha, yafaa ainuke raka nyingine, akakaa akapiga salamu kusudi, na ajua mimi sifai kutoa salamu, yafaa nisimame. Kwa mfano anketi tashahud al-awwal, baada ya tashahud ya kwanza siasimame raka tatu, kusudia kaamua acha jitolee salamu, ajitolee salamu. Eh, sasa asema in sallama amdan, akatoa salamu kwa kusudi, batalat, swala yake itabatuliki, kwa sababu amekusudia. Wa in kana sahwan, lakini ametoa salamu si kwa kusudi, kama alivyofanya Mtume aliswali rak'atain akatoa salamu si kusudi, sahwan, thumma dhakara qariban, kisha kwa baada ya kutoa salamu muda mchache tu ulipopita akakumbuka, ah, mimi nimeswali rak'a mbili bana sijamaliza, atamaha, atasimama aikamilishe aswali zile zilizobakia, asianze mwanzo, asianze mwanzo, atatimiza pale alipoachia. Kama ameswali mbili bado mbili, ataswali mbili za pili. Kama ameswali mbili bado moja, kama maghrib, ataswali ile moja iliyobakia. Kama ameswali ni fajr, baada ya raka ya kwanza ametoa salamu, ataswali ile raka ya pili iliyobakia. Atamma, ataikamilisha swala yake. Walau kharaja min almasjid, hata kama amekumbuka baada ya kutoka msikitini, arudi tu aswali, alipiza zile zilizobakia, alafu atasujudu sujudatu sahu. Wazi. Kwa mfano wewe umeswali hapa, umeswali raka ya kwanza adhuhuri, umeswali raka ya pili, wewe ukafikiri ni ya mwisho, ukatoa tashahud, ukatoa salamu kimya, kuna umetoka nje ushavaa viatu, umetoka nje kule, ah, ghafla ukakumbuka, eh, mimi sijamaliza raka mbili zilizobakia, utarudi msikitini. Usianze mwanzo, utafunga Allahu Akbar, umalize zile mbili zilizobakia, thumma baada dhalik utasujudu sajdatu sahu, kisha utatoa salamu tena baada ya sajdatu sahu, utatoa salamu, yani utasujudu baada ya salamu. Kwa sababu kitendo hichi kilimfika Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ya Imran ibn Hussein, nimekumbuka, kama mkumbuka darasa ya nyuma tulitaja hadithi ya Imran aliposali alasiri, akaswali raka mbili, akatoa salamu, akasimama kwa hasira, kaingia kwake, alitoka msikitini pia kaingia kwake. Kuna bwana mmoja anaitwa Al-Khirbaq, au sahaba radhiya Al-Khirbaq, akasimama akaenda kumgongea mlango, kamwambia yeye, haya watakikana huko, wewe umeswali raka mbili, ashaingia kwake, shatoka, ashaingia kwake, akamtoa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja akauliza, asadaqa hadha, asadaqa hadha, huyu bwana ni mkweli kwenye madai yake haya? Masahaba akamwambia naam. Basi fasalla raka ilobakia, raka zile zilobakia, rakaatain zilobakia, thumma sallama, kisha katoa salamu, thumma sajada sajdatain, kisha kasujudu sajdatu sahu, thumma sallama, kisha katoa salamu. Wazi? Meeleweka? Hadha huwa. Lidhalik hii hadithi ya Imran aliswali raka tatu kwa sinne, hadithi ya Abu Huraira aliswali mbili, lakini hii hadithi ya Imran aliswali al-asr akasali rak'a tatu ilikuwa imbakia rak'a moja baada ya rak'a ya tatu akaketi tashahud akatoa salamu rak'a ya nne hakuiswali alikuwa amesahau rak'a moja akaja akaingia kwake akatolewa akarudi msikitini akaswali ile rak'a moja ya nne iliyobakia alafu kasujudu sahwa alafu akatoa salamu tena wazi kwa hivyo haina neno hata kama umesahau ushatoka msikitini ushafika nyumbani rudi tu kamilisha sala yako wala maana wala kuna shida yote na kama ni mwanamke ni hivyo hata kama amaliza kuswali ameondoka kwenye msala wake ameingia jikoni ameanza shughuli madamu si kipindi kirefu kifupi rudi tu msala wako umalize utimize sala zako zilizobakia alafu sujudu sahwa lakini ikiwa muda ni mrefu sana kipindi kiasi hata kiada kidasturi ni kipindi kirefu pita jisaa masaa mawili ndio ukakumbuka sasa hapo utarudi usali tena upya swala yote hakuna kukamilisha zile zilizoziacha wazi ikiwa muda ni mrefu sana kiada huu ni muda mrefu kidasturi basi hapo utabidi urudi uisali tena ama dakika 5 10 15 mambo ya kawaida mambo ya kawaida kusahau ndogo kama hiyo au takallama yasiran limaslahatiha au baada ya kutoa salamu akakaa msikitini wakaanza kuzungumza kidogo kuhusu ile swala watu wakamwambia bwana wewe umeswali ngapi labda mimi naona na swali sawa sawa wakaanza kuzungumza mimi naona umepunguza mimi naona na swali sawa sawa labda mimi naona ninapunguza mkajadiliana mambo lakini maslaha ya ile swala si mambo ya dunia alafu mkapata yakini baada ya ile mzungumzo wenu kwamba bado kuna rakaa zinaziacha basi utaina utasimama ukamilisha zile uliziacha alafu utasujudu sahwa hakuna kuanza tena mwanzo na hii ndio ilivyopokea kwa mtume SAW kwenye hadithi dhili yadain alitoa salamu baada ya rakaa mbili ya dhuhur akakaa kwenye kipia hii hadithi ya dhili yadain hakwenda nyumbani hakuingia nyumbani kama hadithi ya Imran hadithi dhili yadain baada ya kutoa salamu alikaa pale pale msikitini watu wakazungumza na yeye akazungumza masahaba wakazungumza usukusali jameni wahi umekuja umeshuka ama vipi swala zimpungua wanazungumza mambo ile swala si mambo ya dunia kwa hivyo na nyinyi kwa hali yenu ni hiyo hiyo baada ya kutoa salamu maamun maana imamu wakaanza kujadiliana tunswali vipi tunswali vipi maslaha ile sala mazungumzo yenu haipingi mkisha kupata yakini kwamba kuna rakamu mmeiacha simameni tena muikamilishe hiyo mlioiacha alafu musujudu sajdatu sahw kwa sababu haya ni maneno kidogo tena kwa maslaha ya ile sala ndio mjadili ile sala hamujadiliani mambo ya duniani wazi kwa hivyo hiyo ndio inavyotakana ikiwa hali kama hiyo basi yajuzu kusimama na kuendelea na ile raka lakini kama watu wampiga mabaraza mengine kuzungumza baraza ya mpira mabaraza ya biashara mabaraza ya nini hawasali tena hawako kwenye haya sala baadaye ndio wakaja wakakumbushwa wakakumbuka basi watarudi wasali upya kutoka na mwanzo mpaka mwisho hafai kujengea ile sala yake hafai kujengea ile sala yake kwa sababu mazungumzo yao hayakuwa kwa maslaha ile sala walikuwa shaingia kwenye dunia yao khas naam wa intakallama sahwan mwenye kusali akazungumza akatoka na maneno kwenye sala lakini kwa kusahau ansahau kama kwa sala mara akaanza kutia stori zake akaanza kuzungumza maneno yake ansahau kama yasali au nama au yuwasali akashikwa na usingizi ndani ya sala nama ndani ya sala fatakallama na mtu akilala huwa hana akili hadhibiti mdomo wake akatoka na maneno watu mwana jamaa inama amesujudu rukuu sawa mara mwanamtu ubobokwa tu huyo mvipi bwana yeye kumbe ulele amesinzia saa nyingine imamu anaweza kuswali hususan salatul fajr kwa qiyam kirefu na mtu atoka usingizini hajamaliza wata tuende ukapiga kipindi turudi akija msikitini imamu amerefusha huyo atasinzia tu fil ghalib sasa akisinzia kwa sala huenda katokwa na neno si khiari yake lakini kwa sababu usingizi na mtu akilala hana akili akili huondoka lidhalika asema hapa au nama ama akalala ndani ya sala akalala fatakallama akatokwa na maneno ambayo si ya sala maneno mengine yakamtoka maskini na ya sala au sabaka ala lisanihi hala qiraati au kuna neno lingine limeingia anasoma Qur'an hala qiraati yosoma Qur'an yasoma Fatiha mara likaingia neno tu kwa bahati mbaya si hakukusudia fulani njo na huko asoma Qur'an ikamtoka ndani ya sala eh kwa bahati mbaya pindi anaposoma zikitokea hali tatu hizi kalima min ghairi al-Qur'an kalima chenyewe tena si Qur'an eh asoma Fatiha au asoma aya za Qur'an mara kaambia ah fulani hebu njo ikamtoka na huko sala zikitokea hali hizo lam tabtul swala yake haitobatiliki swala yake haitobatiliki kwa nini hali ya kwanza kwa sababu alikuwa anasahau kama yosali na Allah subhanahu wa ta'ala amesahau amesamehe sahau rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana Allah subhanahu wa ta'ala akasema qad fa'altu nishakubal kwa samehe sahau na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ الله ميوسميه أمة وانغو مامبو ونويفانيا وكوكوتيليزا وكوكوكوسيا الخطأ والنسيان نسهاو ومستكره عليه نمامبو وللزميش وكوفانيا كوانغوفو بلا خيارياو هيا مامبو متاتو الله ميتوسميه كويفو نيولي نيصالي أكسهاو وكتمك كلمة أكزنغمز لغاياكي أكسوهيلي إكامتوكا kwa kusahau yeye kumbe akumbuka afanya shughuli yake kumbe yuo swali ashasema ile maneno ndo akajikumbuka yuo swali huyo atasamehewa wala sala yake si batil kwa sababu ya sahau na sahau Allah amesema asamehe na hali ya pili kwa sababu amelala swala imekuwa ndefu akalala akabobokwa akasema maneno yake na mtume sallallahu alaihi wasallam asema rufi alqalamu an thalath na mmoja katika kalamu alinushiwa nani an-naim hatta yastayqidh alilala kalamu haiandiki yani usamehewa atakao kuyafanya kwa usingizi kwa kulala mpaka akili irudi kwa sababu gani amelala kwenye swala maskini swala hena ndefu huyu swala yake pia haiharibiki na hali ya tatu ni alkhata rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana alkhata yusoma qur'ani mara imeingia kilima cha kiswahili kwa bahati mbaya akakosea kateleza mlimi eh إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ هنا معنى الخطأ وصوم القرآن ما رأيك إنجيا كلمة نسنجين أتوكيها أنت أصالي ما رأيك أسكاكي ممتوكا كلمة خصوصا نكيوا ميشوكا شوك ما رأيك أتمكا كسوهيلي تنين دنيا صلاياك ونين صوم وكو كسيا هكو كسودية مدام نكو الخطأ ومسها ومكسيا بس يسيما لم تبطل صلاياك حيث بطلك اندلينا صلاياك كما كويدا endelea na sala yako kama kawaida na ikiwa umezungumza kwa sahau utasujudu sajdatu sahu ikiwa maneno yako uliyatamka kwenye sala ni kwa sababu ya sahau umeghafilika kwa maswala umesahau sio kulala umesahau basi utasujudu sajdatu sahu kwa sababu umetoka na kilma kwa kusahau لعموم حديث ثوبان رضي الله عنه عند أبي داود وغيره توم عليه الصلاة والسلام سمى لكل سهو سجدتان بعد السلام لكل سهو سهو يوت يمنين وكتين نو يوم سهو أما لزنغمزة وكلالة أو كتلزة هي هيكوجة هيكوجة سبب يك سهو هي أتسمه واتو بلا سجود السهو بلا سجود السهو ومن يذبتها بزوري وإن قهقها وإن قهقها بطلت إجماعا إلا إن تبسم انتبه هب تمسما mwenye kuzungumza kwenye swala kwa kukuteleza ulimi akatoa maneno ya Kiswahili au lugha nyingine eh kwa soma Qur'ani akamshopoka kwa kukuteleza kwa kukosea si bahati mbaya yani si hakukusudia kwa bahati mbaya huyu tumesema sala yake si batil madamu ni alkhata na Allah amesamehe khata tatizo ni kwamba hapa asema wa in qahqaha alqahqaha alqahqaha ni adhahik bi sawt ni kucheka kwa kujaa mdomo kicheko cha kujaza mdomo ukatoa kicheko ho ho ho kabisa ukateka hivyo eh yaitwa kahkaha imeitwa kahkaha kwa sababu mwenye kucheka anatoa sauti kahkaha anafanya hivyo ndio kaitwa kahkaha sasa mwenye kuinusha sauti akacheka kwa sauti huyu batala ijma'an, swala yake itabatilika kwa ijma'i ya ulama. Hata akacheka kwa kusahau, akacheka kwa kulala, akacheka kwa kuteleza. Umeona tofauti yake sasa? Tofauti lazima ulahi. Na waweza kuuliza, mbona kucheka kwa sauti amesema inaharibu swala, na kucheka maneno katika ina maneno, na kule alozungumza kilma akatoa jumla nzima kwa Kiswahili, mbona swala yake haikuharibika kwa sababu ameteleza ulimi au amesahau au amelala? Mbona kicheko akisameheki? Kisameheke maneno na jumla za maneno. Umeelewa tofauti? Kule ni akizungumza kabisa maneno yake ataka bobokwa vipi? Lakini kwa sababu alikuwa nalala au ansahau au ameteleza ulimi, ulimi umemtangulia akateleza. Kule amesamehewa na sala yake sahihi. Lakini aliyecheka kwa kulala, aliyecheka kwa sauti kahaka, aliyecheka kwa sahau, aliyecheka kwa kukosea, wote hawa batalat ijma'an, sala yake ni batil ijma'an, ambao kwamba kicheko pia ni kusema kwa sauti. Sababu ulama kutafautisha baina hizi hali mbili, sababu ya kutafautisha baina hizi hali mbili ni kwamba ulama wasema li'anna al-qahqaha ghayru al-kalam, kwa sababu kahkaha kucheka kwa kujaa mdomo kwa sauti kama hiyo haifanani na maneno, haifanani na maneno. Tayeb, al-qahqaha yafanana na nini? Fa huwa aqrabu lil-la'ib wal-abath wal-istihza, kicheko mara nyingi hutoka kwa upuzi na istihzai. Nastizai, kitu gani kile kuchekesha ndani ya swala? Wawe. Kwa hivyo mara nyingi kicheko chafasiriwa ni mtu akicheka huwa anacheka kwa starehe, nastizai na laib. Sasa wewe ukiwaswali uko kwenye mchezo, kwenye upuzi wa laib wala lahu. Kwa hivyo wanasema ulama, sababu kicheko iko karibu kwa maana hayo, kicheko iko karibu kwa maana hayo, kinyume na kutabasam. Kinyume na kutabasam, kutabasam haina neno insha Allah haidhuru, kwa sababu kucheka kwa sauti yadullu ala al-istikhfaf, yaonesha hauna uzito na ile swala, swala haina uzito moyoni mwako. Unajua kucheka ni tofauti na kuzungumza. Kuzungumza za kuzungumza maneno ya maana, na yani kuzungumza ni hali ya mtu anaeleweka, lakini kucheka, kucheka mara nyingi yadullu ala al-istikhfaf, yaonesha huyu mtu swala kwake si kitu kizito, chepesi. Yadullu ala al-istikhfaf wa talaub, na kuonesha unaonekana ni mtu wa mchezo, ni mtu wa mchezo mchezo sana, mpaka ndani ya swala atiacheka. Hii inaonesha ni mtu wa talaub na ni mtu wa istighfaf, na hiyo inapingana na hai'a swala. Ama kuzungumza, kuzungumza ni tofauti. Mtu aweza kuteleza kweli, aweza ukateleza ukajichekea tu vivi, nadir jiddan. Almuhim, hata ikitokea, ulama hivi ndio wanavyosema, sahih ni kwamba wametofautisha hukumu ya maneno ya kawaida na hukumu ya kicheko cha sauti, kile cha kahkaha. Mtu amsikia afanya hivyo, la shaka hii yavunja sala. La intabassama, isipokuwa tu akitabassam. Tabassum haina sauti, haitoi sauti, ni ufungue mdomo na meno tu kidogo alafu ufunge, hiyo ndio kutabassam. Akitabassam kwenye sala yake, ile tabassum yake haivunji swala kwa ijma'i ya ulama, kwa sababu tabassum sio dhahik, sio kicheko, ni tabassum, ni kutabasamu. Ama kuteka ukatoa na sauti mpaka ukakohoa, la shaka hadha ni katika hai ambayo kwamba yabatilisha sala yako, wala hakuna cha kusujudu sahu, ni uvunje hiyo sala, urudi usali tena upya kutoka na mwanzo mpaka mwisho. Hizo ndizo baadhi ya masaili ambazo kwamba ningependa tuchukue leo. Sasa anaanza masala dakiq jiddan, adaq min hadha, nayo ni mtu akija kisahau nguzo kwenye swala atafanya nini, atafanya vipi, atafanya vipi. Hayo tutakuja kuyasoma insha Allah taala darsa inayokuja biidhnillah taala. Kwa leo insha Allah naktafi bihadha alqadr, kwa leo tutakomeka na kiwango hichi.